موسیٰ نے کہا، مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر میری گرفت نہ کیجئے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔